sitting at the table, there'll be time enough for counting when the deal is done. Yeehaw! Kontestacja. A, lewatywa mózgu w kontestacji. And here we go, kontestacja from the United Kingdom. Dzień dobry, Martin Lechowicz nadaje w lewatywie mózgu w Radiu Kontestacja, które God Save the Queen nadaje ze Związku Wolnych Krajów Wysp Brytyjskich czy czegoś takiego. No i na czacie powitać pragnę dżinsy, które przyszły i mówią coś, co jest zupełnie niewarte zmianki. Również witam sponiewiera i geja, który przyszedł cieszyć się wolnością słowa, która jeszcze dygoce tutaj tylko dlatego, że to radio nie nadaje z Polski. Bo jakby nadawał z Polski, to byśmy byli w atmosferze strachu i lęku, że wpadnie, aby wuj nas wszystkich zamknie. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Piro witam i Radek jest z Krakowa też i Wizardzik i Wi i Korniszon, zwłaszcza hardy twardy, no to już jest nielegalny. Legalny byłby miękki, a hardy twardy to nie. To taki potulny miękki. Jakbyś mógł zmienić nika, to jest szansa, że cię nie obudzi, aby było 6 rano jutro. Niech pan stąd wyjdzie, bo ja nie mogę na pana patrzeć, bydlaku. Tak ci powiedzą. Takie przerwy, jakieś takie dziwne program do odtwarzania. No więc dzisiaj będziemy gadać o tym, że wszyscy jesteśmy nielegalni, że nas wszystkich pozamykają i musimy się trochę zrelaksować, bo ostatnio nic, tylko blady strach padł na wszystkich w Polsce, którzy cokolwiek robią. O tak w skrócie powiem, czyli większość ludzi w ogóle tego nie zauważa, można powiedzieć, co się dzieje, a tylko ci, co robią cokolwiek, to zauważają, bo przestają to robić. Albo wyjeżdżają, albo robią dalej, tylko się boją. No i to nie jest dobrze, że się boją, bo to jest takie do dupy życie w atmosferze strachu. No. A co się dzieje? No tam strony zamykają, ludzie zamykają, ABW przychodzi, oskarżają o to, jak ktoś coś powie za bardzo. Wiecie, bo to znowu nie wolno obrażać rządu. Znowu, wróciliśmy, witamy. To Pietrzak powinien teraz od początku robić to samo, co robił za PRL-u, tam te swoje kabarety czy coś. Tylko jakby tak mógł mniej gadać o Smoleńsku, a bardziej się śmiać z rzeczywistości, to ja bym był wdzięczny. Także dziękuję. O, chłopiec z ABW wpadł na czata, także o, dziękuję bardzo chłopcu. Może coś powiem do pana z tego, co? Panie. Jeżeli pan tego nie bierze, proszę pana, to fuszerka, panie. To panie z ABW może. No może ja panu powiem. Wiesz co, panie? Ja powiem tam, może powiem tak. O, tak. Nareszcie jakiś facet z jajami. Bo już od tych bladych chujów to mi się żygać. Supermocarz pada. W Anglii też cię dorwą. Otóż supermocarz, mylisz się zupełnie. W Anglii mnie nie dorwą, bo w Anglii nie ma aż tylu idiotów, co w Polsce, którzy mają kompletnie w dupie to, co się dzieje z tym krajem. Znaczy, nie mówię tutaj o zwykłych takich ludziach, bo z czemu zwykły człowiek miałby się zastanawiać na tym, co się dzieje z tym krajem, ma za dużo rzeczy na głowie, z pracy, pieniądze, kredyty, żonę, dzieci. Nie się tym powinien zajmować, ale mówię o urzędnikach, o ludziach, którzy mają się zajmować dobrem tego kraju. Oni mają kompletnie w dupie. Oni mają tylko się, no, są zadowoleni, że sobie siedzą jakoś na tym stołku, że mogą na kogoś innego zwalić odpowiedzialność. A że przy okazji mogą się wyżyć na kimś, bo mają władzę. Mam władzę! Władzę mam! Nie ma czegoś takiego w Wielkiej Brytanii, nie słuchajcie bzdur, tam się, jak się kogoś tam aresztuje, to się ma przeważnie powód, albo ten ktoś jest terrorystą. I tylko dlatego się go aresztuje, bo robił parę zdjęć i to może być terrorysta. Dobrze, także nie, dobra, wszędzie głupota jest na świecie, no. Dobra, jedźmy jakieś parę tematów, bo tak nie zacząłem nawet. To ja zanim... Ja nie wiem, zawsze co nim będzie temat, to ja proponuję państwu piosenkę, bo napisałem i się chciałem pochwalić. Jak jeszcze nie wszyscy znają, to sobie teraz posłuchają moją piosenkę. No, a jak znają, to sobie jeszcze raz posłuchają. Ja tutaj wypikałem, bo mnie może dziatwa słuchać. I tak chciałem powiedzieć, że dziękuję tym wszystkim panom, a to zaś nie usłyszycie. To tak a propos, przypomnę, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, że zamknięto stronę antykomor.pl, mówiliśmy o tym w poniedziałek, ale warto jeszcze o tym trochę powiedzieć. Zamknęli stronę antykomor.pl. Dlaczego? No bo była antykomor.pl. W Polsce nie może być antykomor. Nie możesz powiedzieć, rząd jest głupi. Rząd jest głupi. Tak nie wolno. Ja tylko cytuję. Ja nie mówię, że rząd jest głupi. Nie, ja nie mówię, że prezydent, prawda, nie umie za bardzo pisać po polsku. Ja nie mówiłem wcale, że wychodzi na idiotę przy każdym zachodnim przywódcy jakiegoś prawdziwego kraju. Ja nic takiego nie mówię. Ja tylko mówię, że gdyby ktoś powiedział, że ci wszyscy ludzie na górze to są sukinsyny, złodzieje i szuje, to wtedy on podlega, natychmiast podlega. Czemu podlega? Podlega temu paragrafowi, którego już dawno nie powinno być, gdyby się tym wszystkim ludziom chciało dupę ruszyć i zmienić to idiotyczne prawo, które zostało po PRL-u. Zostało jakieś prawo, które mówi, że nie będziesz obrażać premiera swojego nadaremno i pamiętaj, żeby 1 maja święcić i takie różne inne pierdoły, i to zostało po czasach PRL-u. I ludzie się byli zbyt zajęci biciem się o to, która prawica jest prawdziwą prawicą, a która jest mniej prawdziwą prawicą, ewentualnie o to, czy lepiej kraść, czy lepiej wsadzać do ciupy na przykład, albo o to, czy orzełek ma być w koronie, czy nie. Więc tym wszystkim się zajmowali ci ludzie i nie udało mi się jakoś przez 25 lat wypieprzyć tych idiotycznych przepisów, żeby została tu jakaś przynajmniej namiastka wolności słowa. No to przynajmniej wszyscy byli zbyt zajęci kradzeniem i innymi rzeczami, żeby to egzekwować. No a teraz właśnie zaczęli egzekwować, bo przyszedł nowy premier z nową ekipą, która walczyła o wolność. Ta ekipa, to przypomnę państwu, walczyła o to, żeby PRL-u, no nie było tej złej twarzy PRL-u, żeby było PRL z ludzką twarzą, walczyli o to, żeby był socjalizm, ale z ludzką twarzą, czyli taką, która na przykład, no nie tępi ludzi za to, że powiedzą, że rząd jest głupi. I ci ludzie właśnie, ponieważ tak sobie już zdążyli zapomnieć, o czym walczyli, to teraz wsadzają do ciupy każdego, kto powie, że Komorowski ma długi nos, na przykład. Albo, że, nie wiem, że żeby se zagrał w grę pod tytułem obrzuć gnojem premiera, albo prezydenta, albo urzędnika ZUS-u. Nie, to jest, kurde, przestępstwo w Polsce. Normalnie śmiać się już też nie wolno teraz z niczego. Nic nie wolno. Trzeba poważnie wszystko traktować. To jest taka choroba narodowa. Jasny piorun, no. Dobrze, to ja puszczę tę piosenkę, bo zapowiadam, ja się tak rozgaduję tutaj. Zaraz odbieram telefony, zaraz będą. Zaraz będzie spokojnie. To ja chciałem złożyć najserdeczniejsze gratulacje chłopcom z ABW za zakończoną całkowitym powodzeniem akcję zamknięcia strony antykomor.pl. Bardzo dziękuję i piosenka dla was. Podziękujmy chłopcom z ABW, że chronią nas w każdej chwili. Bez ich przerywania ludziom snu, co byśmy biedni zrobili. Dzięki nim nie musisz martwić się, że ktoś obraził premiera. W sieci będzie jedynie słuszna treść, nie trzeba nic już będzie wybierać. Hej hu, my chłopcy z ABW, kto śmieje się, więc ruszmy się w pieklić mu. Hej hu, my chłopcy z ABW, kto śmieje się, więc ruszmy się w pieklić mu. Podziękujmy chłopcom z ABW, że nikt się więcej nie dowie, kto napisał haracz przez CH lub kto ile wypił w Charkowie. Jeśli chcesz się z prezydenta śmiać, agencja cię z tego wyleczy. I fakt, że prezydent sam ośmiesza się, nie ma tu nic do rzeczy. Hej hu, my chłopcy z ABW, kto śmieje się, więc ruszmy się w pielić mu. Hej hu, my chłopcy z ABW, kto śmieje się, więc ruszmy się w pielić mu. Podziękujmy chłopcom z ABW, że chronią kraj od Tatr do Gdańska. Wszak strony, gdzie piszą, że premier spierdział się, są kwestią bezpieczeństwa państwa. Więc złóż im hołd i doceń pracę ich, cześć i chwała im wielka. Zwłaszcza, że 8 osób trzeba by przeszukać jednego studenta. Hej hu, wtedy chłopcy z ABW. To śmieje się, więc ruszmy się w pie... Licz mu, hej, hu, my chłopcy z ABW. To śmieje się, więc ruszmy się w pie... Licz mu. A jak ktoś chce posłuchać więcej, co mam do powiedzenia na ten temat, reklama właśnie. Zapraszam do audycji na żywo moich w Radiu Kontestacja w każdy czwartek o 21. O, to właśnie teraz tego słuchacie. No i co, jak wam się to podoba? Nie wiem, jak wam się to podoba. Mi się tak średnio podoba, jak się słucha następnego dnia odgrzewane, to już nie jest aż takie super fajne, jak było. Słuchacie kontestacji i na czacie ludzie już dywagują, czy łatwo mnie zgarnąć, czy nie jest mnie łatwo zgarnąć. A niech się zgarniają, no to, że się zgarniałem, to wyjadę już tak na dłużej i właśnie to na cały czas wyjadę. Że co wy się tak boicie? Właśnie, co jest nie tak z tymi ludźmi w kraju, że wszyscy tak częstą dupą? Czy was, nie wiem, czy na ulicach was mordują, zabijają, czy co? Czemu się to, kurde, tak wszyscy boją wszystkiego? Jeszcze kontestatorzy, ja już w ogóle nie rozumiem. Ludzie stali, słuchacze radia. Mówiłem wam tutaj o tym, jakie jest prawo. O tym, ile macie praw. Naprawdę nie jest wcale tak łatwo w tej sytuacji prawnej, przy tych zwyczajach i w takim otoczeniu politycznym wziąć i tak sobie zamykać, kogo się chce. Ludzie, czy nie słuchacie w ogóle, co my tutaj do was mówimy? Już tyle przykładów było. Rany, ja nie mogę. A już nawet jakby nie było, to jest kwestia... Nie wiem, chyba bycia mężczyzną, że albo się robi to, co jest słuszne, albo że, nie wiem, że się boisz i robisz to, co ci każą. No po prostu czasem nie trzeba się, nie można się w ogóle zastanawiać, czy cię zamkną, czy nie zamkną. Trzeba robić to, co słuszne i to, co jest prawdziwe i już. Jakby wszyscy tak myśleli, jak ci coś teraz tak boją, to byśmy dalej mieli Związek Radziecki i byśmy dalej byli w tym głupim, debilnym, idiotycznym i szarym, jak nieszczęście, systemie, który się nazywał PRL. No i się tak wszyscy boją. Też człowiek, którego zamknęli, prawda, ten ze strony komor, antykomor.pl, no to też się bał, zresztą widać w wywiadach, on sam się też przyznawał. No ja się tak nie dziwię znowu do końca, że się bał, no ale no może nie był przygotowany na to, on może za bardzo optymistą był. Znaczy on był przygotowany, że będziemy jakieś tam problemy, ale no nie był przygotowany, że ABW o 6 rano wpadnie w 8 osób, żeby mu zabrać twardy dysk. I nic mu więcej nie zrobili, zabrali mu twardy dysk, on wziął i wyłączył stronę, bo się przestraszył. Czego się tu bać? Ludzie, bez przesady. Konstytucja, panie, za panem stoi. Tłumienie krytyki prasowej w tym kraju jest chronione. Nie, co ja mówię? Tłumienie jest, podlega karze. Krytyki prasowej, to jest ciągle te same przepisy z PRL-u, ale ciągle obowiązują. Więc nie ma się co bać znowu, to jest wolność słowa, trzeba o nią walczyć, a nie ten. Borowik mi, spałują cię, Martin, to inaczej będziesz gadać. A ile razy cię spałowali, Borowik? Weź zadzwoń i powiedz, Radzio dzwoni. Witam, Radzio z Wrocławia. Czy ciebie też spałowali? Cześć, Martin. Cześć. Nie spałowali mnie jeszcze, ale się boję, bo właśnie wrzuciłem na Facebooka linka, gdzie dodałem swój komentarz typu Donald, no to lepiej się jebał. To cię mogą, tak. A wrzuciłem takiego linka, gdzie na stadionie zatrzymali kilka osób, no. Ponieważ wywiesili transparent i to dopiero niedawno Rzeczpospolita zamieściła, o 20.51 dokładniej, RP.pl, że 4 kibiców Wisły Płock wywiesili na ogrodzenie stadionu transparenty krytykujące władzę, zostało za to zatrzymanych. A mianowicie na transparencie był napis Tola ma Donalda, Donald ma Tole. Jaka krytyka. Normalnie, uwaga. Ja bym nie mógł spać 3 noce po czymś takim. Uwaga, jak poinformował rzecznik płockiej policji Piotr Jeleniewicz, zatrzymani kibice w wieku 20-30 lat złamali regulamin stadionu i naruszyli przepisy ustawy o imprezach masowych. Oczywiście, to dlatego ich zamknęli, bo to niebezpieczne było ze względu na ten... No. Małe dzieci mogły czytać sobie. Wywiesili podczas wczorajszego meczu transparenty o treści niezgodnej z charakterem imprezy. W tej sprawie skierowany został do sądu wniosek o karę grzywny i objęcie zakazem stadionowym. Aha. Ciekawe, że jakby wywiesili transparent kocham Jolkę, to by też ich zamknęli, bo jest niezgodne z charakterem. Pewnie też, nie? Bo to oczywiście, że to o to chodziło. To każdy widzi, gołym okiem widać, że to chodziło o to, że to niezgodne z charakterem, że tylko o piłce można mówić i o niczym więcej nie można. Na przykład jak powiesz, że ten popcorn jest zepsuty, który tu noszą, to też go zamkną, bo jest niezgodne z charakterem przecież imprezy. I krytyka organizatorów, którzy tę imprezę organizują. Z tym popcornem, nie? No też, tak. W ogóle nie wolno już krytykować, bo to już jest nie po polsku, tak. To gościnność polska wymaga, żeby o każdym mówić dobrze. Nawet jak cię, nie wiem, okrada, morduje, tłumi wolność słowa. No trzeba mówić dobrze, pozytywnie, bo nie, może to w ten sposób, że o umarłych się źle nie mówi, czy jakoś tak było takie. Nie? Że... Mi się podoba jeden komentarz, tutaj gościu napisał. Leży i kwicze. Przypomina mi się dowcip, jak kiedyś pewien rosyjski obywatel za stwierdzenie, że ma cara w dupie, został wskazany na grzywnę z powodu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o miejscu pobytu najjaśniejszego pana. I to jest dobre podsumowanie. Tak, to tyle chciałem. To dzięki bardzo, bardzo dobre podsumowanie, bym powiedział. Wszystko przepadło. No, a jeszcze inne. Nie chcę mi się z tobą gadać. Chłopiec z ABW na czacie powiedział, używanie świętego imienia premiera zostanie niedługo zakazane zwykłym śmiertelnikom. Projekt ustawy jest już przygotowywany. Chłopiec z ABW, ja ci powiem, że już pewnie jest taka ustawa, bo ustawy w tym kraju są tak, część jest sprzed wojny jeszcze, część jest tuż po wojnie, z czasów stalinizmu głębokiego, część jest z PRL-u, część jest z tego okresu po okrągłym stole, nie? A część to jest nowa w ogóle. I teraz jaki kraj może mieć sensowne prawo, kiedy jest 5 razy łatane? Po prostu nie ma czegoś takiego, że zlikwidowali idiotyczne prawo i dawali od początku, zrobili nowe. Tak jak się powinno nawierzchnie robić. Nie, to się robi tak samo z prawem, jak z drogami w tym kraju. No, dziura wyskoczyła, to łatamy. Nie? Tak, żeby na 2 lata wystarczyło, a potem się zobaczy i dzwoni ktoś i to odbieramy. Witamy, kontestacja. A, siema Martin, Kuba, cześć. Z tej strony, z Katowic. O, cześć, Katowice. Katowice zawsze wierne premierowi zapewne też. No nie. Nie wydaje mi się. Dzwonię na telefon, bo na Skype'a wiadomo, dzwonią mi ciekawi ludzie, więc stwierdziłem, że z telefonu będzie łatwiej się przedrzeć. Nie jest dziś tak źle. No właśnie, widzę, że ich jest mniej. Zrobiliście tak, bo... coś z tym? Nie, no tym tak. No wysłaliśmy do Skype'a abuse i tak dalej. A jak ktoś dzwoni telefonicznie, robi bydło, to mamy dużo lepsze sposoby, żeby mu przykrzyć życie tak, jak on nam psuje. Więc przestali po prostu i mają rację. Nie, po prostu każdy jest mile widziany, kto chce pogadać, ale jak ktoś sobie robić chce bydło i jaja, to mamy na niego sposoby i nie polecamy tutaj. No. Okej, dobra, postaram się nie robić bydła. Chciałem wam się, podzielić się z wami moją porażką. No, jaka? Porażką związaną z urzędami, która dzisiaj mnie spotkała. Planowałem sobie biznes od 2 miesięcy ponad, kolejny. I lawirowałem, jak zwykle to bywa w Polsce, między przepisami. No, no i rozpieprzyłem się o ścianę na finiszu. No i po biznesie, powiem ci, o co chodzi. No, no. Wiesz co, wymyśliłem sobie taki biznesik, że będę motorówką ciągnął ludzi na takim bananie nad morzem. No, to co za problem? No i jeszcze oprócz tego tam będą takie kule wodne i parę innych atrakcji, nie? No. No i największą atrakcją z tego wszystkiego była właśnie ta motorówka z tym bananem, która, wiesz, no miała przynosić najwięcej dochodu. No. Wszystko było załatwione. No i co się dzisiaj okazało? Dostałem sobie oto takiego fajnego maila, w którym miałem przygotować tor wodny. No. Tor wodny pod motorówkę, wiesz, kolejny biurokratyczna głupota jakaś. Czy jaki tor wodny? To nie pływa po morzu? Czy po czym no, pływa po morzu, ale wiesz, żeby podpłynęło do plaży, to musi mieć tor wodny. Jaki tor wodny? Motorówka płynąca. No musi być. Musi ale co, masz narysować kredą na wodzie, czy co? Jak to co? Nie, muszą mieć jakieś bojki, wiesz. Ale to najmniejszy problem. No, to jest kolejny koszt, no ale da się to przeskoczyć. Okay. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że ludzie z urzędu, którzy pracują, zaś to powiem, jak to się dokładnie nazywa, PZM i NW, czyli Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, no. Robi kursy, robi licencje. To jest takie prawo jazdy, wiesz, na motorówkę jak na samochód, żebyś po prostu mógł ciągnąć tego narciarza wodnego, który tak naprawdę jest bananem. Aha. Chyba dostanę bana teraz, bo powiedziałem banan. Wyjątkowo no, w tej sytuacji jest to usprawiedliwione. Ale okej, wracając do tematu. Ta instytucja nie ma interesu w tym, żeby informować, że polski za to związek, ten motorowodny i narciarstwo wodnego, nie ma interesu w tym, żeby informować o tym, że jest jeszcze jeden urząd, który zajmuje się dokładnie tym samym, z tym, że w celach zarobkowych. Czyli z tego nie rozumiem. Ja inne licencje daje? Osobne? No, widzisz. Bo robisz dokładnie to samo, tak? Czyli prowadzisz motorówkę. Tak. I ciągniesz z tyłu banana. Tak. Tylko jeśli zarabiasz, to musisz mieć zupełnie inne papiery. Bo jak on ci płaci, to inaczej to jedziesz. Robić. Inną drogą i w ogóle. No dokładnie. Inaczej działa motorówka też. Robić. Bo ona się dostosowuje do waluty i wszystkiego. Dokładnie, jak za euro, to wiesz. To jeśli zygzakiem. To jeszcze pewnie trzeci kurs trzeba wziąć, jeszcze Unia Europejska do tego pewnie dochodzi. No, no i tutaj właśnie, wiesz, już pomijam opieszałość urzędników, bo wyrobienie takiego dokumentu to jest 6 tygodni. 6 tygodni czekasz na tą licencję sternika i potem kolejne 6 tygodni czekasz na licencję na ciągnięcie tego narciarza, który jest bananem. To tak trudno tą motorówką się jeździ? Nie, wiesz, to nauczyłem się w godzinę, no. No absurd, to jest wyciąganie pieniędzy kolejnych. Ja, okej. Okay. Mało sprytna bestia się nauczy bardzo szybko. No dobra, i będziesz robił ten interes w końcu, czy nie? Czy masz dość? Powiem ci, że dzisiaj już chyba mam dość serdecznie, bo mam tak, mam, wiesz, załatwione miejsce, tak, u prywatnego właściciela, bo to jest kolejny absurd, nie da się normalnie, wiesz, załatwić, nie wiem, w Ustce, czy gdzieś miejsca. No. Trzeba uczyć w przetargach i innych durnych rzeczach. Więc stwierdziłem, że pójdę do prywaciarza i słusznie zrobiłem. No. Trzeba było wynająć mieszkanie, trzeba było kupić sprzęt, trzeba było zatrudnić ludzi. No i jest problem. No i ogólnie przeogromny problem. No i wszystko jak zwykle przez niedoinformowanych urzędników, tak? I oczywiście oni nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności, że wprowadzili człowieka w błąd i nie mają zerowej konsekwencji. Ja się tak zastanawiam czasem, czy nie warto w takich wypadkach olać w ogóle wszystkich i czekać na karę, bo możliwe, że ta kara jest dużo mniejsza i mniej będzie kosztować niż robienie to legalnie. Wiesz, to ja tak samo wychodzę zawsze z takiego założenia, że ja wszystko robię nielegalnie, tak? Podatków też nie płacę. I czekamy na karę, no. Wtedy, kiedy mogę, to nie płacę. Na przykład, wiesz, kiedyś wyrzucałem, miałem taką dodatkowe takie usługi, prowadziłem firmy budowlane, że sprzątaliśmy mieszkania po takich jakichś nietypowych wydarzeniach, na przykład ktoś zmarł i miał zagracone mieszkanie, i to trzeba było wyrzucić, nie? Bo nie było spadkobierców. A po studentach czy też? Przykład... Po imprezach studenckich? Nie, ale kiedyś miałem po 12 kotach, to była masa. Okay. No ale kasa była z tego niezła. No i no, wiesz, bardziej okazało się wyrzucać to przez okno do kontenera, niż kupić taki syp, nie? Wiesz, mandat kosztował mniej niż ten syp. No właśnie, oj, to jest dobry sposób czasem. I to jest dobry sposób. No i widzisz, ostatnią deską ratunku z tej całej sytuacji, którą dzisiaj wymyśliłem, jeśli to się uda, to jeszcze jakoś wyjdę na prostą, to zwrócenie się do królowej Anglii i zrobienie tej licencji w Anglii i przewiezienie jej do Polski. A bo powinni uznawać, muszą chyba honorować. No właśnie, wiesz, to w Anglii wyśmiali, nie? Bo powiedzieli, że u nich nie trzeba żadnej licencji, panie no, po prostu tak, bywa to motorówką. Także to dla tych słyszycie, ci na czacie, co mówicie, wszędzie jest tak samo, w Anglii też. No nie jest, sorry, w Polsce jest naprawdę inaczej. Tak jak mówi Jan Fior, Polska to jest Afryka Europy. Ja to bym inaczej powiedział. Jeżeli porównać Europę do takiego człowieka, to odbyt to jest tam, gdzie jest Polska. O, to bym tak powiedział. Zgadzam się. Tak samo jest z prawem jazdy, że jeśli jedziesz do Anglii i chcesz sobie zrobić tam prawko, to uczysz się tyle, ile chcesz. Nie masz tych 30 godzin obowiązkowych, które musisz wyjeździć, tylko po prostu idziesz tylko i wyłącznie na egzamin państwowy wtedy, kiedy czujesz, że jesteś gotowy. No, a w Irlandii masz jeszcze lepiej. Możesz sobie wziąć, zacząć jeździć po prostu, tylko musisz z kimś jeździć i jak pojeździsz w praktyce się tak ucząc przez jakiś czas, to potem dostajesz prawo jazdy. Także tam bardzo praktyczne jest podejście, no. Znaczy tam no i tak jest biurokracja, ale w porównaniu z Polską to jest... też taka porada, jeśli chodzi o te prawo jazdy. No. To nie wiem, czy wiecie, ale możecie sobie wymienić swoje polskie prawo jazdy na angielskie. Tak, wtedy nie będziecie płacili tych punktów, tak? Czy płacić będziecie, o ile was znajdą w Anglii. Bo to znowu będzie musiało... Pismo urzędowe polskie musi być po polsku. Czyli w Anglii z reguły wyrzucają je do kosza. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że ten mandat do was w ogóle nie dojdzie, tak? Ale nie dostaniecie przynajmniej punktów. Tak, to można, jest duże pole do popisu na styku różnych krajów, bo jest burdel urzędniczy. Właśnie to jest jeden ze sposobów, jak obrócić mentalność urzędniczą przeciwko nim samym, na przykład to ich lenistwo. No wystarczy poszukać takich różnych dziwnych międzynarodowych zależności i no wykorzystać to, że urzędnikom się nigdy nic nie chce i wtedy zostawią was najczęściej w spokoju po prostu, bo nie wiedzą sami, co z tym zrobić i kto ma czas czytać. Poza tym czasami przepisy są sprzeczne, przepisy jednego kraju z przepisami drugiego kraju, a czasami nawet nie wiadomo, które przepisy obowiązują. Jak na przykład internet nie ma, no, nie ma siedziby żadnej geograficznej. No, a jakieś przepisy użyć trzeba, a przepisy zawsze obowiązują zgodnie z terytorium, gdzie się przebywa. I to na przykład radiokontestacja, bardzo ciekawy precedensy prawne mogłaby teraz tworzyć. Jakby się ktoś przyczepił. No, no i ten tą wesołą nowiną chciałem się z wami podzielić. Bardzo dobrze, dzięki. Przestrzec przed właśnie biurwami, no bo już, wiesz co, to nie jest pierwszy biznes, który prowadzę. I faktycznie zawsze jest tak samo, że no niestety w Polsce musisz lawirować między tymi przepisami. Niestety zawsze każdy dobry pomysł, naprawdę świetny, natrafia przede wszystkim na blokady urzędowe, tak? Typu, że na przykład kiedyś nie mogłem wnieść obiektu, który ma powyżej 1,5 metra do sklepu, bo coś tam, bo nie wolno. Yeah. Jak się pytam, a te szafki, które mają powyżej, nie wiem, tam... W ogóle jak tam ludzie mają wejść, to ma mieć 1,5 metra, no się jak? Pytałem. No ja też nie wiem jak, ale taki jest przepis. I ta pani nie potrafi mi powiedzieć, skąd on się wziął i czemu jest taki głupi. No ale nie możesz, no. No i, widzisz, no, i tak to wygląda w Polsce. Jakby ci ludzie przynajmniej olali to prawo, to nie, będą egzekwować, wiedzą, że głupie, ale muszą, no. Tak, a najbardziej, wiesz, co mnie wkurza? Że jak mówię komuś, że to jest bez sensu, ale takie jest prawo. Proszę pani, ale to się nie da. Rozumie pani, nawet gdybym ja bardzo chciał pani pomóc i chciałbym egzekwować od pani te prawo, to tak się nie da. Ale takie jest prawo. I to jest wytłumaczenie, no to jest koniec, tak. Za każdym razem. Takie jest prawo. Ja nie wiem, gdyby to było jakieś, nie wiem, świętość, no. No to chyba jest taki, świętość jeden, dla tych pań, tak. Ale to jakiś idiota ustalał, wiesz, potem idiota to egzekwuje, a ty cierpisz, no. No to naprawdę, jest, nie wiem. To jest najlepszy opis chyba rzeczywistości polskiej, albo relacji między biznesem a urzędnikami. To jest właśnie to, co powiedziałeś. Można to napisać, oprawić złote ramki, albo wydrukować na koszulce. Jakby ktoś chciał taką koszulkę, to zgłaszajcie się. Może. No, dobra. Jako, że dzisiaj mam wisielczy humor. Bardzo dobry. Donald Matole, no, to mnie też możecie zamknąć. Ja już mam dość. Naprawdę zastanawiam się, że ja sobie stąd wyjadę. Kurczę. Ja też mam dość. Ja już szukam mieszkania. Dobra. No tak, jakbyś znalazł jakieś tanie, to daj znać. Może nie wiem, jakbyś na piętrze, wiesz, ja na dole, tu u góry. No właśnie, myślę ja sobie, czy by, może wynająć parę osób gdzieś domek w Szkocji, sobie myślę. Dobra. Ja myślę o tej Anglii, naprawdę, wiesz, no, opłaca się. Czemu nie? Normalny, chyba najbardziej normalny kraj, więc pozdrawiam. Okej, dzięki wielkie. To był słuchacz kontestacji. Zapraszamy do dzwonienia i dzielenia się wszystkim, co macie tylko do powiedzenia. Numer 222-195-321 albo kontestacja.com przez Skype. A tak chciałem jeszcze przy okazji różnic między krajami, to zrobiłem kiedyś, zmontowałem taki ładny przerywniczek, który będzie tutaj bardzo dobrze pasował. Ciekawe, ilu naszych przodków się w grobie przewraca. No, słuchajcie, kontestacje. Tak, wiecie, co najgorsze jest to, że ja wcale nie jestem jakiś taki strasznie przeciwny Polsce, że coś tam, że ja nienawidzę ludzi tutaj. Właśnie jest odwrotnie. Ja bardzo lubię ludzi tutaj. Fajnie się z nimi gada, fajnie się pije, fajnie się żartuje, są szczerzy, są gościnni, jak im nic tam do głowy nie wpada, bo nie wpadną w jakąś... jakieś dziwne tam, nie wiem, gonitwę za 5 minut czy coś. No, większość ludzi jest strasznie fajna. I dlatego mnie szlak trafia, że jest ileś tam tych pijawek, no kilkaset tysięcy urzędniczych pijawek, nie pozwala tym ludziom normalnie żyć. To mnie wpienia. Jeszcze mnie wpienia wiele innych rzeczy. Na przykład to, że się nie znajdzie żaden polityk, żadna moczymorda, która by wzięła i powiedziała, że dobra, to moim programem politycznym jest to, że ja się od was odpieprzę, że żyjcie sobie spokojnie, a w te pijawy urzędnicze wezmę i wypieprzę, a prawo przywrócę do jakiegoś sensownego, logicznego, spójnego poziomu. No, tak a propos urzędniczych moczy, znaczy moczy mord, a niekoniecznie urzędniczych, to ja znalazłem tutaj takie różne fajne przerywniczki, takie cytaty z dawnych lat, takie normalnie mnie... Aż mnie taki sentyment złapał, jak sobie przypomniałem. Pamiętacie takie? Kto to był? Tylko skażę po francuski savoir vivre. Znaczy, kakę to was można? No po francuski, tak skażę wam. Хорошо, wysłuchajcie теперь kontestację. Bleh. Kto to był? Kto to był? I czy wolno go obrażać? Czy nie wolno go obrażać? No właśnie nie wolno. Za to, co zrobiłem pewnie parę lat temu, już by było ABW, by czekało cały czas. W ogóle ABW nie ma nic do roboty lepszego, niż tylko czekać na was, jak powiecie, że prezydent jest głupi. Znaczy, ja bym tak powiedział, zanim się zdarzyło to ten incydent, że wzięli faktycznie z ABW, przyszli po pana, co robił antykomor.pl. Tak, po francuski. A znacie pana Pałysa, pamiętacie? Poseł, też mi się tak przypomniał. Panie pośle, może mi się pan przedstawić? Tak, Andrzej Pałys. Andrzej Pałys, tak? Poseł PSL. Nie, nie, to widzę, po klapie. A coś się stało, że pan się źle czuje? Nie, ja się źle nie czuję. Aha, a pan już nie uczestniczy w obradach dzisiaj? Nie, wystarczy dowiedzieć się, że dobrze czuję. Nie, że tak dobrze czuję. A jeszcze Dorna, a Dorna pamiętacie? Dorna, to, bo ja sobie też o nim patrzę. Świadkowie mówią, że czuć było od pana alkohol. No mój Boże, no. Przepraszam. Nie ma za co zupełnie. Wszyscy chleją, nie tylko pan, panie Dorna. Także co odpowiada, prawda, poseł znany, jednego z największych ugrupowań w Polsce, kiedy się go przyłapie na chlaniu, na tym, że mu zionie z mordy na 3 metry po prostu, to co mówi? Mówi, mój Boże, no. Mówi mój Boże, bo to prawica, jakby był lewica, to by powiedział, na Marksa i Engelsa, co mi pan sugeruje, proszę pana. Dobrze, no i na czacie dużo ludzi bierze i ma kupę zabawy, także tego. No, że już wyjaśniłem, dlaczego mnie to denerwuje. Dlatego, że ja lubię tutejszych ludzi, mówię, że mnie denerwuje. Ja bym bardzo chciał, żeby ci ludzie mieli trochę jednak swobody, mogli sobie fajnie żyć, mogli przede wszystkim uprawiać przedsiębiorczość, która jest jedynym ratunkiem dla tego kraju przed zbliżającym się bankructwem. No bo naprawdę bez tego, kiedy jeżeli nie będzie się dało otwierać nowych firm, wymyślać nowych rzeczy, to skąd ci biedni ludzie mają znaleźć pracę, której będzie coraz mniej, bo no właśnie dlatego, że się przedsiębiorców najbardziej tępi. No przecież koszmar. Dobrze, a tak a propos jeszcze ciągle, wracając do takiego głównego wątku, czyli zamknięcia strony antykomor.pl, to teraz się będę wyżywał na tych dziennikarskich, i tutaj można sobie różne słowa brzydkie wsadzać i każde będzie prawidłowe. Napisała Rzeczpospolita w tym wypadku. Tak. Taki artykuł o tytule, uwaga, autor strony antykomor.pl był już karany! To skandal, już był karany! No i co? Co człowiek myśli? No to co z tego, że już był karany? To jeszcze powinni dać takie napisy, że autor strony antykomor.pl kiedyś pił piwo! A! Po prostu, a! Skandal! No nie ma, autor strony antykomor.pl kiedyś spał z kobietą! To ja nie wiem, co jeszcze mógł robić autor strony antykomor.pl. I co w związku z tym, że już był karany? To znaczy, że wolność słowa przestała obowiązywać dla niego, dlatego, że już był karany? Swoją drogą był karany za jakieś tam pierdoły typu, że nie wiem, on mówi, co on tam robił? A, znalazł jakąś lukę w informatycznym systemie firmy, wziął sobie ją, wyeksploatował, zwiększył sobie, korzystając z dostępu do firmowego systemu, parametry kupowanego od niej internetu. Wcześniej powiedział tej firmie, że panowie, macie tutaj błąd, dziurę i każdy może wam zrobić. Ja powiedział, no to on powziął i zrobił to, co mówił. No to go wzięli, oskarżyli. Tada, dziękuję tej firmie. Szkoda, że nie poznali nazwy, bo to było dobrze wiedzieć, która firma scharakteryzuje się takim podejściem do klienta. Pewnie może DotPay, bo DotPay to z mojego doświadczenia ma dokładnie takie podejście do klienta. Także nie wiem. No więc mówi ten, on się Frycz nazywa, prowadzący stronę antykomor.pl. Mówi, że było to głupie, przyznaje błąd młodości. Stary, co ty się tak usprawiedliwiasz? Że co to kogo obchodzi, czy to był błąd młodości, czy to było, nie wiem, bezczelne kłamstwo? Mógłbyś nawet być mordercą. Co to ma do rzeczy w ogóle? Zamknęli ci stronę, bo jakiś idiota stwierdził, że nie wolno obrażać prezydenta nagle. Bo wolność słowa to jest jakiś, nie wiem, taki termin umowny w ogóle, który oznacza, że wolno robić tylko to, na co ci pozwala ABW, premier, służby specjalne albo ktokolwiek tam inny. To jest wolność w polskim wydaniu. Ty się, stary, przestań tak ten... Przestań się i szczypać, i bać, i wszystko. Ja nie wiem, może nas słucha. Jakby nas słucha, to proszę zadzwonić w ogóle. My stajemy w obronie każdego, powiem Radio Kontestacja, każdego, kogo się wczepiają w ramach atakowania wolności słowa. Będziemy bronić wolności słowa niezależnie od tego, kto ma na tej wolności słowa korzystać, kto z niej korzysta. Więc będę równie bronił silno marksistę, leninistę, socjalistę, komunistę, monarchistę, mordercę, i uczciwego człowieka, i papieża, i satanistę, i każdego w ogóle, bo to nie o to chodzi, że ja bronię jego poglądy, chodzi o to, że ja bronię samą koncepcję, żeby każdy mógł mówić, co myśli, bez żadnego przepraszania, że myśli to, co myśli. Rany, przecież nie da się żyć w takiej rzeczywistości, kiedy nie wolno ci myśleć to, co naprawdę uważasz. I nie wolno tego mówić głośno. To jest podstawa społecznego współistnienia ludzi ze sobą, no. Jakiejkolwiek minimum wolności w ogóle to jest. Się normalnie, jak można nie wpieniać? A ktoś powiedział mi po audycji poniedziałkowej, chyba na czacie, że to jest temat zastępczy. No jak to jest temat zastępczy, to ja nie wiem, co jest prawdziwym tematem. Ja sobie nie wyobrażam ważniejszego tematu niż to, co się teraz dzieje. No po prostu wsadzają na prawo i lewo każdego, kto powie coś o rządzie. Albo może jakiś wysyp jest artykułów na ten temat, ja nie wiem, może zmowa... Ale wątpię, że to jest zmowa, bo premier Donald Tusk od dłuższego czasu robi wszystko, żeby zacząć kontrolować internet i zamknąć wszystkim mordy. Delikatnie mówiąc, bardzo delikatnie. Wprowadza jakiś reżim strachu po prostu. To jest, nawet jeżeli to nie robi umyślnie, bardzo możliwe, że on nie wie, co robi. To jest takie podobne trochę do niego, że tak raz to, raz w tą stronę, raz w tamtą. Zanim został premierem, to mówił, że na przykład będzie... On tu będzie, no, zrobi co się da, żeby jakoś sprawy na przykład marihuany unormować, żeby nie było takiego absurdu jak teraz, że połowa społeczeństwa, no, młodych ludzi sam sobie ten dymek puszcza od czasu do czasu, ale tak wszyscy mówią, że jest twardo, że jest nielegalne i że wszyscy właściwie, połowę młodych ludzi trzeba by wsadzić według tego idiotycznego prawa. No, a jak został premierem, o, to mu się odwidziało, powiedział, że jeżeli wy chcecie legalizacji marihuany, to sobie musicie znaleźć innego premiera. Challenge accepted, Mr. Prime Minister. I oto mamy następne doniesienie z blogu neteor.blogspot.com. Lubię, powiem. Neteor mówi tutaj na tym serwisie neteor.blogspot.com. Artykuł był, że był sobie jeden pan. I ten pan 19-latek, to żaden pan właściwie, a po tym jak się zachowuje, to widać, że to w ogóle nie jest żaden pan, ale mówię, nieistotne. Ten pan wziął i napisał na ścianie takie hasło, namalował na szkolnym murze, z kujawsko-pomorskiego był i napisał hendożyć rząd. Z tym, że nie napisał hendożyć, tylko napisał inne słowo o podobnym znaczeniu, ale w wymowie bardziej wulgarnej, bym powiedział nawet brutalnej. Więc hendożyć rząd. No to co, że napisał? Widocznie nie podoba mu się rząd. Nie może? Otóż się okazuje, że nie może, bo prokuratura rejonowa w Lipnie zakwalifikowała ten czyn jako uszkodzenie mienia. Okej, to się mogę zgodzić. To jest oczywiście słusznie. I znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej. No to panie, to nie... Wow. To już jest nonsens. Znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej, czyli rządu. Znieważenie. Ludzie, co to za przepisy są? Przecież to jest chore, to w ogóle do Trybunału Konstytucyjnego podać trzeba. Przecież to eliminuje jakąkolwiek wolność słowa, żeby nie można se normalnie było napisać hendożyć rząd. No to takie zwyczaje panowały za PRL-u i to, no to widać, no ktoś tak skomentował i to na stronie netor.blogspot.com. Zdaniem, że wygląda na to, że jednak PO stanęła tam, gdzie ZOMO. No, proszę pana, no ja daleki jestem od takiego idiotycznego upraszczania, ale sądząc po czynach, na to właśnie wygląda. Słuchajcie, kontestacji można dzwonić, ja się tutaj rozgaduję, ale nie dajcie mi tyle gadać, monologów. Dzwońcie na numer 222-195-321 albo na kontestacja.com. Kontestator mi życzy, że rzecz socjalistycznej polskiej mi życzy? Nie, to się nazywa kontestator inaczej, bo ja pamiętam, jeszcze z mojej młodości było. Zresztą jeszcze kupę przepisów ma tą nazwę i to się nazywa Polska Rzeczpospolita Ludowa. Że przypomnę na przykład taki, o, przerywam. Patriota, idiota, pan coś patriota? No to ja to kocham ludową ojczyznę. O, i tak trzeba mówić, jak do was przyjdzie ABW. No więc można dzwonić, ja tu chciałem powiedzieć i pomówić swoje komentarze. Co ja tu chciałem powiedzieć? No, że no, nie podoba mi się. Nie podoba mi się w ogóle. Ani trochę mi się nie podoba to, co się dzieje. I no, ja bym chciał, powiem szczerze, doprowadzić do tego, że znowu jakiś kompletny i nawiedzony idiota, taki nadgorliwy, weźmie i zrobi jakiś ruch przeciwko kontestacji albo mnie, a ja się nie będę przepraszać ani tłumaczyć, tylko ja będę mówić głośno i no bardzo głośno i bardzo wprost, co mam do powiedzenia, mianowicie to, że w Polsce nie ma wolności słowa. W Polsce zniknęła wolność słowa. Jak przyjdą, poprzyłażą te wszystkie media, tak jak przyszli do twórcy strony antykomor.pl, to będę głośno i dobitnie mówił, żeby sobie każdy normalny, przeciętnie żyjący Polak, którego nie interesują takie rzeczy i słusznie, żeby sobie jednak w tym momencie uświadomił, że właśnie się znalazł w czasach PRL-u. Mamy powrót do przeszłości. Tak mu powiem. Po czym poproszę o azyl polityczny gdzieś, tak głośno jak się tylko da, żeby gdzieś było słychać to, najlepiej na całym świecie, żeby ludzie na całym świecie też wiedzieli, że w Polsce nie ma wolności słowa. Jest tak jak na Białorusi. No. I po co to zrobię? No nie po to, żeby tutaj srać na własne gniazdo, jakby niektórzy mówili, tylko po to, żeby powiedzieć, że w tym gnieździe jest już tyle gówna, że się tutaj nie da mieszkać. I żeby może ktoś wziął i zareagował, posprzątał. Bo na razie nikt nie sprząta. Dobrze, można dzwonić, bo mnie tutaj znowu ponosi. Bo ja wkurzam się jak pieroń się. Co ja się tak wkurzam? No, nie wiem, co ja się tak wkurzam. No, ale można dzwonić i mnie uspokoić. No, to dzwońcie, dzwońcie. Nie trochę na uspokojenie. Niech ktoś tutaj w ramach, może jakaś kobieta powie, że Martin, no, spokojnie, nie jest tak źle. No, może nie jest tak źle. No, może mi się tak wydaje, że jest tak źle. Do mnie jeszcze ABW nie przyszła. No, to nie wiem, kiedy będzie źle. Jak będzie połowa dziennikarzy siedzieć w więzieniach, to będzie źle? Za naruszenie tego idiotycznego artykułu, którego już dawno nie powinno być? Za naruszenie artykułu, z którym, przeciwko któremu Donald Tusk walczył, dzisiaj jego ekipa wsadza ludzi. No, co wy o tym powiecie? Podoba wam się? Czy ja przesadzam naprawdę, czy nie przesadzam? Nie wydaje mi się, żebym przesadzał, ale może przesadzam. Orangutanizm mówi, Martin, kto miałby to posprzątać? Rany, ci, którzy mają możliwość, czyli wszyscy urzędnicy. Wyżsi urzędnicy w kraju. Naprawdę, ludzie, nie demonizujmy ich. Pan Tusk też jest w stanie to wziąć, to tak pójść do porządku do głowy i to posprzątać. I cała jego ekipa, i wszyscy ministrowie, i wszyscy inni mogą to posprzątać. Także no, nie róbmy już tak, że no, na pewno nie uda się, na pewno. Wszyscy mają złe intencje. Nikt nie ma złych intencji. To wszystko wynika z jakiegoś lenistwa, z oportunizmu może, z tego, że się w ogóle nie przejmuję, może sobie nie zdają sprawy z tego, co tu się dzieje, jak tu ludzie żyją, że tu ludzie żyją w strachu. Dzwoni ktoś, to ja odbieram, może powie coś spokojnie. Witamy, kontestacja. No, witam cię, Martinie, Marek. No, cześć. O, cześć, Marek. Spokojnie, Martinie, bo jeżeli ktoś się uspokoił, to... Relanium zażyje lepiej albo coś. No, ja się tylko zastanawiam, jaki będzie następny krok. To następny padnie. Ja myślałem, że następne to już były, a do, ja bym nie spodziewałem się, że ABW będzie zamykać ludzi za to, że sobie jaja robią z Komorowskiego, który po prostu jest chodzącym jakimś Monty Pythonem, no. Co, ja myślę, że ty już jesteś na krótkiej liście ABW. Zapraszam. Szukają tylko pretekstu, prawda, jakiegoś. A mało to mają? Co druga audycja w kontestacji. Znaczy, to jest ten przepis, jest tak skonstruowany, że właściwie co drugiego można wsadzić. Właściwie wszystkich licealistów, no każdy kiedyś wcześniej czy no powiedział, że albo jest PiS głupi, albo PO jest głupie. Pół kraju zawsze napierdziela na PO, a drugie na PiS. A oni rządzą na zmianę, no to... Dlatego ja powiem ci, że mnie się wydaje, że tutaj, to prawda, do Kloda powinienem zadzwonić. Dla mnie tu jest jakaś teoria spiskowa. Wydaje mi się, że coś PiS maczał w palce w tym, żeby zamknęli tego. No. Żeby tak trochę podjudzić, wiesz, przeciwko PO. No może i maczał, a co to ma do rzeczy właściwie? Co to ma do rzeczy? To nic nie zmienia. Znaczy nie, no nic nie zmienia, tylko ja się tylko zastanawiam, czy to jest taki strzał w stopę tak naprawdę. To, że oni wprowadzają powoli cenzurę, no to wprowadzają, ale czy chcieliby pokazać to aż tak bardzo? Znaczy, że pytanie jest, czy to pokażą, bo jeżeli te dziennikarzyny od siedmiu boleści, te wszystkie miernoty, które tam pracują w tych gazetach, nie zauważą w ogóle, że jest wprowadzana cenzura już od dłuższego czasu w Polsce, już tak bezczelnie w tym momencie, i że się tworzy klimat strachu, no to widocznie ludzie nie zauważą tego. No bo skąd to mają wiedzieć? Normalny człowiek, mówię, nie zastanawia się nad takimi rzeczami, bo to nie jego gazetę zamknęli niby, nie? No tak, ale to kółko się nakręca, prawda? Ci się boją, nic nie mówią, więc ich nie zamykają. Jak kogoś tamten, to też dalej nie mówią o tym, bo się boją i... Że trzeba przestać bać. Inne. Czego się tu bać? Wiesz co, ja myślę, że się boją ludzie, bo jest trochę za dobrze jeszcze. Wiesz, jeszcze właśnie nie strzelają na ulicach, jeszcze nie trzeba wyjść na ulicę. A, opowiadasz. I walczyć o swoje. No ale to, no to powiedz mi, dlaczego tak się zachowują wszyscy. No nie wiem, czemu się boją, może ich... Kiełki. No może tak, wiesz, przyśnięci są, nikt nie zauważył, nikt się nie zastanawia, nie zauważa, nie chce mu się... No nie wiem, wiesz co, to taka jest bardziej kwestia mentalności, że całe społeczeństwo jest takie zgnuśniałe strasznie. Dziennikarze też tak myślą, od pierwszego do pierwszego przeżyć, nie wychylać się. No i ten... No, to jest koszmar. Ale oni są w tym momencie na takiej pozycji, że mają pieniądze i im się, nic nie może stać tak naprawdę tym dziennikarzom. Może się stać. Tak. No, na tym polega ryzyko, że zawsze ci się coś może stać. Zawsze cię wyrzucą z pracy. Albo może będziesz najbardziej znanym dziennikarzem w Polsce. No ale na tym polega ryzyko, no. To będzie inna gazeta. Ale oni nie chcą ryzyka. Oni przecież mają spokojne posadki. No i właśnie. O to chodzi. Przecież, a po co się wychylać tak naprawdę? Przecież to nie jest jakiś popularny temat. Kto to będzie czytał? Dobra, pytanie. No ale ja nie wiem, czemu się kiedyś wychylali, no Michnik i reszta tej całej opozycji. Oni się wychylali właśnie i chwała im za to, że się wtedy wychylali. Ale są nowi teraz i to może oni powinni też się zacząć wychylać, myślę. No ale gdzie ci odważni są? Przecież nie ma jeszcze takich odważnych. W kontestacji. Na WWW kontestacja. Słuchaj, kontestacje to ja zamęczam znajomych, żeby tylko się pojawiali na kontestacji, ale to jest niestety trochę jednak za mało. No, jest problem, żeby się przepchać do tego głównego nurtu przecież. Spokojnie żeby więcej się. Mówić na przykład. Nie, no ja wiem, że to się uda w końcu, tylko że na razie jest problem, żeby się przepchać. Kontestacja jest jedynym medium, które mówi w ten sposób. No nie jest jedyny, bo są i blogi. W internecie jest całkiem sporo jeszcze. To są dalej takie luźne i trochę nie... Ale to jest rozsiane. Kontestacja jest jednym takim bardziej, powiedzmy, skumulowanym tym... No my też chcemy kumulować właśnie tych ludzi jakoś, żeby głos był mocniejszy, jak się razem krzyczy. No i to nam czasem wychodzi, co jakiś czas robimy akcje takie jednoczące środowisko i wtedy włazimy rzeczywiście do mainstreamu i nas wszędzie słychać. No dobra, tak, jest na moment, prawda, jakaś krótka informacja i cichnie, prawda? I nawet nie wiem, czy zwiększa się po takiej informacji ilość słuchających, ściągających, bo to ty wiesz, bardziej w statystykach. Pewnie się zwiększa, ale to nie tak dramatycznie. No różnie, czasem ale, dramatycznie, czasem nie. Ale zostaje chociaż trochę na później, czy to pewnie. Tak na moment wszyscy sprawdzają, czy zostaje to trochę? Pewnie, że zostaje. No wiadomo, że to jest taki boom, a potem się znowu obniża. Ta krzywa, ale zostaje. Ludzie coraz bardziej sobie uświadamiają, że nie jest aż tak fajnie, jak to mówi rząd. Ten fajny. To jest pozytywna wiadomość, powiem ci. Dobra, okej. Okay. To cię zrzucę, żeby ludzie inni mogli powiedzieć. Okay. Dzięki wielkie. No. Słuchajcie kontestacji i dzwoni teraz więcej ludzi. Zawsze pod koniec dzwoni więcej ludzi. Alex dzwoni. O, siema. Hej. To ja mam taki pomysł, jeżeli by ci w końcu wpadło to ABW, załóżmy. To powiedz, że też to jest takie zbiorowe. Weź wszystkich kontestatowiczów i pójdziemy wszyscy do sądu tam. No ja wszystkich was zaproszę oczywiście do sądu. No. Ja więcej, wezmę te wszystkie kamery i całą akcję będę nagrywać i w sądzie też będę nagrywać. No ja mówię wszystkim, żeby wszystko nagrywać, co tylko się da. Ponieważ to są funkcjonariusze publiczni, więc nie mogą mi odmawiać czegoś takiego. No, chciałbym to zobaczyć tak w sądzie, 1000 osób na jednej sali. Tak. No wiesz, takie rzeczy są zawsze medialne, o ile ktoś chce, żeby były medialne, bo dużo ludzi się rzeczywiście boi, no ja ich potrafię zrozumieć, ale nie przesadzają z tym strachem. Ten strach jest taki nieuzasadniony tak naprawdę. To nie są już czasy PRL-u, że naprawdę będą pałować, bić i wsadzać do jakichś kazamatów, lochów. No nie w tych czasach naprawdę, tu aż tak to się bać nie ma co. No. A drugą rzeczą, jaką się chciałem powiedzieć, to 2 godziny są lepsze od półtorej. No, może. No. Dobra, okej. Okay. To na razie, dzięki wielkie. Dzwoni Mariusz. Mariusz powie swoje teraz. O, będzie bluzgi. Będą bluzgi leciały. Cześć, Mariusz. Albo może nie. Cześć. Co powiesz ty? no ja powiem, że ten gość jest trochę sam sobie winny. Który gość? Ten twórca Antykomor? Tak. Tak. Czemu? Bo on to wszystko miał na twardym dysku. No, to co? No, że dysk był twardy. A wiadomo, że twarde rzeczy są złe. Są nielegalne. Jakby tak. Miał na miękkim, floppy dysk, tak, to by... Wtedy by mu nic nie zrobili. Tak, ja myślę, że to możliwe jest, że jakby władze mają taki uraz, jak ktoś ma coś twarde, oni wolą, żeby inni też mieli miękkie. Żeby im, bo żeby się nie czuli głupio przy społeczeństwie, że społeczeństwo jest twarde, a oni tacy mięcy mają, takie miękkie trochę. Nie? Tak. Może być tak. Ale tak już bardziej na serio. No ja jedyny sens widzę, no bo to takie czy przypadkowe, jest czy nie przypadkowe. A ty myślisz, to nie na serio jest? Znaczy nie. Mówię, że jedyny taki sens, jakbym wiedział, to jednak właśnie takie zastraszanie ludzi, takie, że wiesz, że... jakby to powiedzieć? Potem są tysiące żartów typu, a to ja nie będę żartował z rządu, bo mi wejdzie ABW na chatę. I to, ale to są takie wszystkie żarty typu półgębkiem, tak? No ludzie się boją faktycznie, są takie zostrożnie już. O, no. Takie właśnie, to jest takie samo żartowanie z tego, że mogą mi wejść na chatę. Bo nikt nie weźmie i nie nawali, wiesz, tysiące i to takich obleśnych, wiesz, nawet tych obrazków na tego Komorowskiego, no nie? No. Ani na Tuska i tak dalej. Właśnie to by wypadało, no nie? Teoretycznie zrobić, jako tak, jakby to powiedzieć, bufor, no nie w drugą stronę. No. A tymczasem wszystkie żarty to są takie żarty, a może by mi coś tam, o, nie będę żartował z Komorowskim, albo nie wiem, tu miał być żart o Komorowskim, ale nie, aby mi ABW wejdzie na chatę. No. No to, wiesz, zrób coś na serio, jakiś taki ostry nawet żart, albo nawet normalny żart zamieść i powiedz wtedy, że ABW mi przyjdzie na chatę. Bo wiesz, jeżeli by to było właśnie parę osób, to jeszcze byłoby okej. Okay. A problem polega na tym, że wszyscy taki rodzaj humoru chcą uprawiać, w sensie taki, żeby się nie narażać, tak? No właśnie, co to jest za humor i co to jest za życie? I... No nie, no po prostu jeżeli to ma być tak, że nie wolno krytykować w ogóle władzy, to jest kraj już prawie totalitarny, no. No już chyba nie wiem, co jeszcze zostało, żeby to był 100% totalitarny. Najgorsze jest, że właśnie teraz jest to najmniej prawdopodobne, żeby powtórzyli taką akcję. Dlaczego? Będą no się bo właśnie bać, się zrobiła trochę chryja, wiesz, w mediach, no nie. O, chwała Bogu. Tego powodu. I właśnie teraz, że tak powiem, dużo bardziej by, jakby to powiedzieć, jesteś tak naprawdę mniej narażony, gdybyś coś takiego ostrego opublikował, niż na przykład, nie wiem, za rok. Już wszyscy o tym zapomną, już sprawę wyciszą i tak dalej. To się okaże, no. W każdym razie ja myślę, że to jest jednak takie, wiesz, trochę zastraszanie ludzi, no nie. To jest na pewno zastraszanie. To jest działanie celowe. No ja nie sądzę, żeby to było celowe, no to... Ja już w poniedziałek mówiłem, jaką mam teorię, są dwie teorie, jedna dobrze, jest spiskowa, wiesz, druga, że to jest burdel, historia, jestem za burdelem. Jak no? Tego bezdomnego aresztowali za obrażanie Kaczyńskiego. Była. Tam była sytuacja, że to strażnik miejski uznał, że on obraża prezydenta, tak? Tak jest, no i podobnie jest chyba tu. No właśnie, kto uznał? Jeżeli ABW ci wpada, nie jakaś nawet zwykła policja. No policja też tam była, dwóch policjantów, trzech z ABW i trzech informatyków. No i właśnie po co tam to ABW? To nie, jeszcze tak, powinien być lekarz na wszelki wypadek może i pielęgniarka i... No, może było tak, że notariusz się wykazać. Może, dwóch świadków. Teoretycznie, no taka jest jakaś taka najbardziej przypadkowa teoria, że ABW się musiało wykazać i tak to wyszło. No ale ja jednak twierdzę, że to celowe działanie, bo czyje? Że tak powiem ABW... Hm? Czyje? Czyje to miało być celowe działanie? Właśnie też nikt nie wie, ja też nie wiem. Czy, bo wiesz, ja nie wiem, jak się nazywają ludzie ci tam, to czy może inaczej. Generalnie każda tam partia, jaka dochodziła do władzy, się rotując, prawda, z opozycji do władzy i z władzy do opozycji, ta, która przychodziła do władzy, no. To zaraz wymieniała szefa tajnych służb na swojego, bo zawsze to było tak, że tamten coś miał niby no na tak, sumieniu. No wiadomo. I ci kolesie z tajnych służb nic innego nie robili, tylko szukali haków na opozycję. Przepraszam bardzo, ale to jest gość, który robi stronę antykomor.pl. Jaka to jest opozycja w ogóle? To jest zrobienie głupich jaj. Nic więcej. To są... Po prostu ktoś nie ma poczucia humoru kompletnie. I znaczy, tyle. Zaraz, chwileczkę. Ja ci powiem w ten sposób. Opozycja, jak, matko. Pojawiało się masa filmików ośmieszających Kaczyńskich, a przez długi, długi czas na YouTubie filmiki ośmieszające Tuska znikały. Na przykład ta ballada o tym, że Tusk ma dziadka w Wehrmachcie, to bodajże trzy razy z YouTube'a znikała. No to YouTube robi. No. Hmm? To YouTube, wiesz, to wywala. No. Ale Wiesz, ostrzejsze filmiki o Kaczyńskich się trzymały długo, nikt ani nie myślał ich ściągać. Nie wiem, że... nie wiem, to dalej jakieś spiski tutaj, że jedni i drudzy tak samo tępili krytykę. No, tylko ci są gorsi teraz, zdecydowanie, bo zaczynają już jakiś głupich blogerów po prostu ciągać po sądach. No to jest śmieszne w ogóle. No, rozumiem, jakby to jakaś poważna opozycja, ktoś tutaj coś poważnego powiedział, ale jak ktoś se robi jaja, jakieś głupie gierki robi, to zniżać się do takiego poziomu, no naprawdę, o ja. No i sobie wyobrażasz tą po prostu rozprawę przed sądem? Przecież to jest poniżające i ośmieszające całe same służby. Mi się bardzo podobało to, co ten gość powiedział w jakimś tam wywiadzie na YouTubie, widziałem. On powiedział, że on tylko tym administruje, a on nie tworzy tych treści, które się tam pojawiają, tak? No. I że teraz teoretycznie powinna prokuratura odnaleźć i postawić przed sądem wszystkich, którzy te obrazki ośmieszające prezydenta tworzyli. No. Bo jeżeli tego nie zrobią, to jest jakaś, wiesz, hipokryzja, no nie? No przecież jest. No tak mówił właśnie twórca tej strony. To jest konsekwencja. No nie, to jest. Jeżeli go faktycznie, wiesz, po prostu aresztowali za to obrażanie prezydenta, to nie tylko jego, tylko tych wszystkich, co to tworzyli, powinni również pociągnąć do odpowiedzialności. Jak również połowę gimnazjalistów w tym kraju i pewnie z 3 miliony ludzi i innych. No, także tak, nie, tylko, dobra, że... to już mówię, jest ten wielki bezsens nawet wymagać od nich, żeby konsekwentni byli. No, musieli, nie wiem, pozamykać przecież 1/10 może internetu. Nonsens w ogóle. Tak, to jest trochę odbieranie im tego argumentu, rozumiesz? Że on faktycznie obraża tutaj głowę państwa i że to tak faktycznie nie wolno. Rozumiesz? To jest wytrącanie, w sensie jak już bronicie czegoś takiego, macie takie przepisy, to bądźcie konsekwentni, a nie sobie jaja robicie. Nie, co, prawo w tym kraju jest kpiną, jeżeli się go tak w taki sposób używa. Dobra, dzięki wielkie, żeby nie zdążyli. To był Mariusz. Słuchajcie, kontestacje, można sobie o tym pogadać. Co tam na czacie się dzieje? Na czacie przyszedł Broku i mówi: Martin, co ty taki kozak? Przyszłoby ABW, byś miał pistolet przy skroni, to byś inaczej gadał. Myślisz, że oni się pierniczą z tymi wszystkimi? No więc ja myślę, że tak, dokładnie się pierniczą z tymi wszystkimi, a mówię to na podstawie relacji właśnie właściciela strony antykomor.pl, który mówi, że co prawda wszyscy uzbrojeni, ale byli bardzo kulturalni i trudno im się dziwić, bo tak naprawdę kamera jest dużo silniejsza niż pistolet. Zresztą miałem swój pistolet, także się dam tego. Nie z tym jakiś, że o, pistolet, boję się. W ogóle tak samo, paranoja w Polsce, ktoś widzi pistoletu, pistolet. Jesteś, bójmy się, zawału dostaję, bo policjant przyszedł, pistolet ma. No to może i ma pistolet, ale jeszcze jest prawo, na przykład. I to jest jego praca, on może też z tej pracy wylecieć. Jakby mi ktoś przyłożył pistolet do skroni, to by wyleciał z pracy po bardzo głośnym procesie, bo takie to jest niezgodne z prawem, to jest przekroczenie uprawnień bardzo daleko idące, bez powodu przychodzić człowiekowi, przykładać pistolet. Ja mówię, ludzie mają dalej wyobrażenie, że się nie skończył PZPR, że to jest jakiś ZOMO. Ludzie, ZOMO się skończyło, to jest rok 2012. Europa się patrzy, wszędzie są komórki, które mają kamery. Ja mam przy sobie, chodząc po ulicy, 3 kamery i 2 dyktafony. Codziennie, cały czas. W tym jedną ukrytą, zresztą, której nie powiem gdzie jest, na wszelki wypadek. I także mówię, no nie mogą sobie tak przychodzić, robić co chcą. Ludzie, sądy jeszcze działają. Ja wiem, że jak działają, ale są. I oprócz sądów są media przede wszystkim. I no jest chryja, wszystko co się robi w Polsce jest polityczne właściwie i wszystkie takie akcje są zawsze mają jakiś wydźwięk polityczny. I to jest śmierdzące i za to można wylecieć szybko z roboty. Dlatego ja się w ogóle ani trochę nie dziwię, że wszyscy, którzy przyszli do pana antykomora, byli bardzo kulturalni i bardzo się pilnowali, żeby nie przekroczyć uprawnień, bo się nauczyli w końcu. No. Borowik mówi, Martin to ma pistolet na kulki. No, mam nawet na kulki. Mam na kulki, mam na śród, mam do wyboru, gaz mam, jakby ktoś chciał. Ale to nie jest naprawdę ważne. Ważne jest, żeby znać prawo i wiedzieć, jakie się ma prawa. I potem nie bać się egzekwować tego prawa, czyli po prostu iść do sądu. Dzwoni Ciąg Bolunga. Słuchajcie kontestacji w ogóle. Witam Ciąga Bolunga. Jak się masz? Cześć. No. Co do tej sprawy antykomor, nie? To tak myślę, że w sumie niedługo nie będzie się można nawet podeszeć zdjęciem pana Donalda, bo to jest po prostu śmieszne. Wolno było teraz? Nie wiem, chyba nie ma nic napisane, chociaż... To jest ten sam przepis dalej, obrażanie głowy państwa dalej, podcieranie się zdjęciem pana prezydenta grozi do 3 lat, zdaje się, czy 2 więzienia. Tak. To nie będę wyrzucał ten... Nie, jak to zrobić? I flagą też. Jak masz biało-czerwoną koszulkę i ją za bardzo zapocisz, to możesz też trafić do sądu. Jeżeli tak, to w takim razie, bo też nie można niszczyć godła, to w takim razie nie powinniśmy, jak masz pieniądze, nie? Tak. To nie powinniśmy ich nieść w kieszeni, tylko w jakichś, nie wiem, batach czy coś, żeby się nie porysowały. No po to są portfele, bez portfela się narażasz znów. Ale w portfelu też mogą się porysować, bo wiesz, pieniądz o pieniądz. Mogą. Wszystkie muszą być osobno, w takim klaserze czy czymś. Nawiasem mówiąc, na podstawie zupełnie innego przepisu, niszczenie pieniędzy jest też karalne. No. Złotówek. To nie prawda. Dosyć, że pieniądze niszczysz, to jeszcze godło, nie? No, widzisz, no jakie to... Jak zrozumiałeś, na czym Polska polega w końcu? No. Tak. Najbardziej mnie wkurza to, że ludzie, jeżeli takie są sytuacje, to niektórzy ludzie tak mówią, jeżeli ja na przykład coś mówię, że to jest tragedia i w ogóle, że tak zamykają takich ludzi, no. To ludzie od razu mówią, że ja przesadzam i tak dalej. No, sorry. I co ty im mówisz na to? Ja im mówię, że to w ogóle wolność słowa i tak dalej. Że... No oni mówią, a przesadzasz. I co ty im mówisz? Dokładnie, cały czas mówią, że ja przesadzam, nie chcą mnie słuchać. To jest, no wiem, ale co im odpowiadasz, powiedz, bo może masz jakiś pomysł fajny. No właśnie nie mam pomysłu, tak chciałem się zapytać, co im odpowiedzieć w sumie. Ja nie wiem właśnie, co im odpowiedzieć. Bo ja już nie mam pojęcia po prostu, bo już mam dosyć gadać. Myślisz, że ja wiem? No, myślisz, z idiotami, którzy po prostu nie rozumieją. Oj, tam z idiotami. Nie są idioci, są naprawdę ludzie, którzy się nie powinni zajmować takimi rzeczami, bo normalny człowiek nie powinien wiedzieć, kto jest prezydentem i premierem, bo co go to obchodzi? Normalny człowiek powinien się zajmować zarabianiem pieniędzy, wychowywaniem dzieci, zajmowałem się jakimś hobby. Tym się powinien zajmować, a nie ciągle polityką i wolnością słowa, no. Właśnie tak jest. Jeżeli chodzi o tego, o to antykomor, no, to ja w ogóle nie wiem. Jeżeli chodzi o śmianie się z prezydenta, to ja nie wiem, jak z prezydenta aktualnego można się śmiać. Nie wiem, jak się można nie śmiać. A ja nie wiem, z czego się w ogóle śmiać. Ja tego człowieka nie znam. Właśnie z tego, że nie jest zabawny. Znaczy nie, odwrotnie, że... Ja tylko wiem, że on jest prezydentem i wiem, jak on wygląda i tyle. No bo... No właśnie to jest śmieszne, ja nie wiem, jak tak to... Tak płaska postać, że to jest tragedia. No właśnie to jest taki człowiek stuprocentowo nijaki i to jest śmieszne w pewnym sensie, no. Nie to śmieszy. A co, wiem, no, kwestia gustu, no. Pamiętam, jak przed wyborami przed wyborami pana Komorowskiego po prostu wybrano, bo się ładnie uśmiechał. No właśnie dlatego. A czy on się nie uśmiechał ładnie, tylko on się uśmiechał tak, żeby nikogo nie urazić. On najwięcej ludzi nie uraził. Właśnie. A tak już poza tym, bo ja już zaraz będę złaził ja anteny. Cię zrzucę. Ale czekaj. Jeszcze jedna sprawa. Chciałem się spytać, czy będziesz na Marszu Wyzwolenia Konopi w Warszawie. No już był. A nie było. Kiedy będzie? 28 jest. No. Czyli teraz w sobotę. To ja myślę, że wpadnę, czemu nie? A propos Marszu Wyzwolenia Konopi, to za chwilę powiem, ja cię zrzucę. Tak, ja myślę, że będę i no zapraszam ludzi do tego, bo to jest, choćby dlatego, że to jest... Bo ja chciałem właśnie do Warszawy przyjechać na marsz. Nie wiem, jak to wyjdzie. Ale... Warszawa zaprasza. Wtedy będzie trochę chyba utrudniej, bo pełno prezydentów poprzylatywało i jeszcze Obama. Tak. I no i w związku z tym, ponieważ Obama ma pierwszeństwo przed normalnymi obywatelami, to pozamykali teraz pół centralnej Warszawy i będzie trochę problem. Taki duży będzie problem. Mają być ponad jakieś zmiany z trasami. Ale co pokazuje dobrze, kto komu służy. Czy naród, prawda, prezydentom, czy prezydenci narodowi. No, to znaczy kto przed kim ustępuje na ulicy. O, kto ma ustępować. O, tak. Także powiem, jakby ktoś miał odpowiedzieć, że naród ma ustępować, więc to tak jest trochę konstytucja niedorzecznie bredzi, kiedy mówi, że to naród jest najwyższą władą w kraju. A w ogóle czekaj, zanim mnie jeszcze rzucisz. Już cię zrzucam. Ale ja chciałem jedną rzecz. Bardzo szybko. Króciutko. Bardzo krótko. Przypomniało mi się jedno nagranie właśnie z Marszu Wyzwolenia Konopi. No, jakie? Gdzie policjanci spałowali po prostu wszystkich protestujących, którzy po prostu poszli pod komisariat policji i krzyczeli, aby wypuścili jednego z ludzi, którego złapano, bo się dziwnie zachowywał. No, a oni po prostu wyszli, spałowali ich jak gdyby nigdy nic po prostu, bo oni urządzili sobie nielegalną manifestację. A ile osób? Nie wiem, to dużo było. A, to było dużo. Trzeba było podzielić na grupki, tam 12-osobowe, to już wtedy nie jest manifestacja. Dobra, dobra, to ja idę. Dzięki wielkie, to był ciąg Bolunga. No mam nadzieję, że sprawa się skończyła w sądzie, tak jak się powinna skończyć w sądzie, i policjanci spałowali właśnie dlatego, że przed tą manifestacją za mało ludzi pozywało policjantów. Gdyby to było tak powszechne jak w każdym normalnym państwie prawa, to by policjanci się bali pałować, bo policjanci się powinni bać pałować ludzi, bać przekraczać swoje uprawnienia. Mają się bać policjanci tego, a nie my się mamy ich bać. Żeby do tego doprowadzić, to my się musimy przestać najpierw bać. Rozumiecie, czy nie? Słuchacie kontestacji, właśnie dobiegła końca pierwsza godzina. Ale ponieważ dobrze mi się nawija, fajna nawijka jest, to zrobię drugą. Poza tym strasznie dużo ludzi dzisiaj słucha i bardzo mi się to podoba. Witamy, witamy. Kononowicz na czacie na przykład przed i mówi, w Polsce nie ma jeszcze policji. No, nie ma policji, bo ktoś powiedział kiedyś, nie będzie policji, nic nie będzie. Nie, to Kononowicz chyba. Nie. W Polsce jest mieszanka policji z milicją, większość to są milicjanci, ale bywają i policjanci, których darzę szacunkiem wielkim, bo trudno jest być policjantem w kraju, gdzie większość stanowią dalej milicjanci. Milicjant, przypomnę, to jest człowiek, który dba o dobro państwa, a policjant to jest człowiek, który dba o dobro ludzi. Więc dlatego ja szanuję policjantów, bo ja też dbam o dobro ludzi tu mieszkających, a milicjantów darzę wysoką, taką dużą i starannie skrywaną pogardą, bo dla mnie to jest człowiek godny pogardy, który dba o państwo kosztem ludzi, którzy tutaj mieszkają. To jest człowiek godzin pogardy, powiem. I tyle na ten temat. To była pierwsza godzina kontestacji. Piszcie komentarze na stronie www.kontestacja.com. Jak wam się podobało, to też piszcie. Ja wiem, że jak nas wychowali, że jak wszystko jest okej, to trzeba nic nie mówić. A jak jest coś źle, to trzeba głośno krytykować. Nie, jak coś jest dobrze, to też trzeba mówić, że jest fajnie, dobrze, podobało mi się, fajna audycja, albo głupia, albo średnia, albo jakakolwiek. Mów, przestań się bać. Pisz, nic się nie bój. Miej swój głos. Nie przyjdzie ABW naprawdę, jak skomentujesz na stronie www.kontestacja.com, dlatego że ta strona należy do brytyjskiej firmy. Ewentualnie ci przyjdzie, prawda, jakieś ZOMO brytyjskie, najwyżej zamknie firmę czy coś. Ale na razie nie przychodzi jakoś i wątpię, żeby było. Prędzej pan Tusk. Nie wiem dlaczego, ale takie mam wrażenie, że jak ktoś przyjdzie, to raczej ludzie pana Tuska niż ludzie królowej przyjdą. No dobrze, to tyle na ten temat, ale druga godzina będzie po małej przerwie na to, żebym ja się czegoś napił, bo mam suchą gąbkę i mi od niej schnie. Także można dzwonić za minut 3. A ja jeszcze tylko powiem, że na stronie www.kontestacja.com dla zainteresowanych, jakbyście sobie chcieli coś fajnego posłuchać, to jest bardzo dobry reportaż zrobiony przez jednego z najlepszych dziennikarzy kontestacji, Estesta, który w poniedziałki ma o 20 audycję Tydzień w sieci. Bardzo dobre, ja słucham namiętnie, bo to jest w bardzo fajny sposób pokazany skrót informacji z tygodnia, fajnych i ważnych. I Estest napisał, zrobił reportaż razem z Black Emperorem. I on jest na stronie www.kontestacja.com w sekcji nie komentarze, tylko reportaże. No, to tam sobie polecam bardzo posłuchać. Jakość jest taka średnia, ale nie o jakość chodzi. Chodzi bardziej o treść i o to, że się fajnie słucha. A i nagrał tam pana Palikota i pana Korwina też, dwóch Januszów. I co mówił Palikot, to ja taki kawałek wam powiem, co powiedział Palikot. A, to jest właśnie, czy ja mówiłem? To jest nagranie z manifestacji wolnych konopi. Tam się też dużo ludzi tam kłóci. Jest nagranie jednej pani, co się w ogóle nie zgadza z tym, że konopie trzeba legalnymi uczynić. Ona mówi, że nie mogą być legalne, ale bardzo fajnie jest to posłuchać, bo no ma parę fajnych argumentów taka pani. Także duże tutaj wyrazy uznania, że bardzo fajnie dobór materiału reportażyści zrobili. No. A Palikot mówił tak. Ty bym skarżył po francuski savoir vivre. A nie, przepraszam, to nie znaczy, ten pan. Znaczy, kaketa was to był inny pan. Słucham, panie Janusze, ja jestem z Radia Kontestacja. Czy mogę powiedzieć kilka zdań na temat protestu? Co bym pan odpowiedział, bo niektórzy zarzucają politykom zjawiającym się na takich marszach, że to tylko dlatego, że blisko są wybory, że to jest takie zbieranie poparcia przedwyborczego. Jak pan odpowiedział na taki zarzut? Po pierwsze, mnie wkurwiła nowelizacja rządu. Powiedział Palikot. A reszta audycji do posłuchania na stronie www.kontestacja.com w sekcji reportaży. Dobranoc. Albert, wychodzimy!